było na żal, to zrobiłem bal. Muszę iść, ja muszę odejść już, muszę odejść. chcę cię całować, Nino. Disco Jack Service? inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los.

grać, ale tylko Disco Jack Service. Thank you. skończy się wtedy ja. Jak ten feniks to z popiołów się wyłonił i na nowo zaczął żyć. Moje życie to dyskoteka i nic nie muszę więcej mieć. Proszę cię, zrozum to, weź do siebie. Disco Jack Service. Thank you.

Agencja towarzyska? Nie, To Disco Jack Service. Love. Oh, Gringo, wciąż mówią o mnie, gringo. Nie płacz, bo ja odjadę. płacisz to! taka piękna piosenka, Jack tak smaczował. Thank you. serce jest jak głaz. Czasami twarde jest, czasami kruszy się. Disco Jack Service 4. Thank you. Czemu bo przecież kochasz mnie jedną, jedyną. Dlaczego nigdy nie powiesz mi tego? Halo? No, mówi Przemek, tego nie miało być, ale będzie. Jeśli tylko chcesz. Blues. Nie. 5, 5, 5, 5. Windows. Mówi Polski Radio Warszawa. Komunikat nadchodzi. Uwaga, nadchodzi koma 5. Disco Jack Service. Disco Jack Service, powtarzam, tył się. Teraz nocą nie jestem sam. Radio Girl. zostać.